Kung wala nang ganap ang pagmamahal ay di na kailangan pang dalawang puso'y magkasama. Kung wala nang tamis sa damdamin ng pag-ibig ay hayaan ng puso ay mag-isa. Bakit nga ba iisipin ng sasabihin ng ibang gayong hindi siya ang nagdurusa? May bukas pang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig. Kapag wala na ang lambing na dati nag-aalap sa init, kapag ang puso ay napagod na at wala na ang pananabik, hindi ba't mabuting magkawalay? Puso sa iba'y dapat ialay, pagkat wala ng pag-ibig na naghihintay. Bakit kahirapin sang turuan, di malaman, di maintindihan? Kung wala nang ganap ang nadarama sa puso ay tama lang na kapwa'y lumayanan. Bakit nga ba iisipin na sasabihin ng iba gayong hindi siya ang nagdurusa? May bukas pang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig. Kapag wala na ang lambing na dati nag-aalap sa init, kapag ang puso ay napagod na wala na ang pananabik, hindi ba't mabuting magkawalay? Puso sa iba'y dapat ialay, pagkat wala ng pag-ibig na naghihintay. Pang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig. Kapag wala na ang lambing na dati nag-aalap sa init, kapag ang puso ay napagod na wala na ang pananabik, hindi ba't mabuting magkawalay? Puso sa iba'y dapat ialay, pagkakalala